چھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم چھا گئے ابر کرم ہو گئے ختم ستم مٹ گئے رنج و الم آ گئے شاہ امم للہ اب کر دو کرم کر دو للہ اب کر دو کرم آ گئے شاہ امم آ گئے شاہ امم للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم اے میرے سرور دلی آپ کا کوئی حسین اے میرے سرور دلی آپ کا کوئی حسین دونوں عالم میں نہیں حسن یوسف کی قسم للہ اب کر دو کرم آ گئے شاہ امم آ گئے شاہ امم آ گئے شاہ امم چھوڑ کر آپ کا گل جائے سرکار کی گھر چھوڑ کر آپ کا گل جائے سرکار کی گھر للہ اب کر دو کرم کر دو للہ اب کر دو کرم للہ اب کر دو کرم آ گئے شاہ امم آئے دن پھر سے بھلے قافلے تے بدلے آئے دن پھر سے بھلے ہوگا کرم للہ اب کر دو کرم کر دو للہ اب کر دو کرم آ گئے شاہ امم مٹ گئے رنج و الم آ گئے شاہ امم آ گئے شاہ امم ہوگا جب حشر وفا انبیاء دیں گے صدا ہوگا جب حشر وفا انبیاء دیں گے صدا مصطفیٰ نظر کرم مصطفیٰ نظر کرم اب کر دو کرم کر دو للہ اب کر دو کرم آ گئے شاہ امم آ گئے شاہ امم جو ہے نبیوں کا نبی ہاشمی مطلبی جو ہے نبیوں کا نبی ہاشمی مطلبی یکتا رکھے گا وہی مجھ کمینے کا بھرم آ گئے شاہ امم آ گئے شاہ امم مٹ گئے رنج و کرم آ گئے شاہ امم آ گئے شاہ امم